zobaczysz kwiaty, nagle zobaczysz drzewa, nagle zobaczysz dziwny las. Kwiaty będą zielone, drzewa będą czerwone, gwiazdy będą wybuchy ze skał. Lela Komoszyńska, Dziwny Weekend z nagrania koncertowego z Filharmonii w Szczecinie. 5,5, aż prawie 6 minut po godzinie 5. Mamy swoich wysłanników, którzy sprawdzili, że nie po tej, a po drugiej stronie Myśliwieckiej już świeci słońce. Taki uprzejmy donosik poranny, czuwaj. A dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W południowej połowie kraju możliwe burze. Najmocniej popada w Małopolsce i na Górnym Śląsku. A wiatr umiarkowany nad morzem oraz na Pogórzu dość silny. W czasie burz porywisty. Ciśnienie rośnie, a na termometrach dziś w dzień od 20 stopni na Wybrzeżu, 23 w Wielkopolsce, na Podkarpaciu, Warmii i Mazurach. Najwyższa temperatura do 25 stopni. Czy na wsi, czy w mieście. W każdym razie na Pomorzu Zachodnim. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Jeszcze raz. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Co tam, panie redaktorku? Nic, nic. No, ruszyło się troszkę. Australia, Peru w powtórce 0-2. Jeszcze pozostało około 7-8 minut do zakończenia tego powtórkowego spotkania. No i zdaje się, że chyba w powtórce też panowie tam nie zebrali sił przez noc, nie pozastanawiali się i też będzie 0-2. Ale nie uprzedzajmy, nie uprzedzajmy. No może uprzedzamy, co dziś z kraju i z zagranicy. Prezydent wraz z małżonką rozpoczęli oficjalną wizytę na Łotwie. Powitanie przez łotewską parę prezydencką odbędzie się dziś na Zamku Ryskim. Zaplanowano rozmowy w cztery oczy głów państw, także polskiej i łotewskiej delegacji. A wizyta prezydenta związana jest m.in. ze świętem stulecia niepodległości Łotwy. Przypomnijmy, ogłosiła ona niepodległość 18 listopada 1918 roku. Polskie linie lotnicze LOT odbiorą dziś Boeinga 787 w okolicznościowym malowaniu. Upamiętniono właśnie setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ta ceremonia odbioru odbędzie się w fabryce Boeinga niedaleko Seattle w Stanach Zjednoczonych. A u nas w kraju Sejm na jednodniowym dodatkowym posiedzeniu zajmie się dziś pilnymi rządowymi projektami zmian w ustawach dotyczących gospodarki odpadami. Jeśli parlament przyjmie projekty jeszcze przed wakacjami sejmowymi, to przepisy będą mogły wejść w życie od września. Sejm zajmie się dziś także projektem ustawy Mieszkanie na Start. Przypomnijmy, wprowadza ona dopłaty do czynszów. To jeden z elementów programu Mieszkanie Plus, a dopłaty mają obowiązywać od przyszłego roku. Dziś Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Jego celem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat choroby, tym bardziej, że boryka się z nią coraz więcej osób. Chodzi również o to, by jak najszybciej ją zdiagnozować. Są dwa rodzaje tej choroby. Cukrzyca typu pierwszego i typu drugiego. Ta pierwsza dotyka przeważnie dzieci i młodzież. Objawy to duże pragnienie, często oddawanie moczu, apatia i osłabienie. A cukrzyca typu drugiego występuje najczęściej u osób po 40. Do wspomnianych objawów dochodzi także przybieranie na wadze. Światowy Dzień Walki z Cukrzycą został ustanowiony w rocznicę odkrycia insuliny. Zgodnie z opublikowanym przez Światową Organizację Zdrowia Światowym Raportem na temat cukrzycy, cytowanym przez Ministerstwo Zdrowia, do 2030 roku będzie ona siódmą z najczęstszych przyczyn zgonów. Dziś Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. O tym, o wielu innych wydarzeniach z kraju czy z zagranicy będziemy mówić w pozostałych audycjach w serwisach Trójki. Także więcej o tym na portalu polskieradio.pl. 12 minut po godzinie 5 wracam do korespondencji pani Janety z Lublina, która to, przypomnę, trzyma w ryzach biegową rodzinę budzikową, z pozdrowieniami dla wszystkich, szczególnie dla pana Adama, który dziś biega w okolicach Żywca. No właśnie to takie pytanie o wschodzie słońca. Gdzie się dobrze teraz biega? Biegnij jak łagodny zwierz, to od pani Anety. No to piosenka mobilizująca, tak myślę, na pętelkę taką 10-kilometrową, to chyba do 6 spokojnie powinniśmy razem zdążyć. O, redaktorek się wymądrza, siedzi sobie w studio i dyryguje. No tak, dyryguje, to proszę bardzo. O jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat, z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz, biegnij by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufać, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. O jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy. Powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg. Życzliwym wielkim sercem idź teraz. raz proszę w świat, niech prowadzą ciebie ręce, niewidzialny dobry duch. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, bo to pogoń jest za wiatrem, wieje nad moim miastem. Wstawaj, biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz, biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufasz, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. Pięknych okolicznościach przyrody, jak cudownie biegać. 51, 17 i 2 setne, a po pokonaniu prawie 8 kilometrów 9 kółeczek już zrobione. Dokumentacja fotograficzna od biegaczy. Bardzo pięknie dziękujemy. Pan Sebastian na Fioni też zdaje się informuje o tym, że pętelka jedna, druga i trzecia już zrobiona. Piękny, ciepły poranek zwiastuje upalny dzień. No Piątunio, tuż, tuż. No tak, a w Lublinie biega się super, 12 stopni i wiaterek. To wszystko sprzyja. To sprzyjające warunki i państwa poranna korespondencja właśnie w jednej, no wiadomej, redakcji, przynajmniej tej części biegającej Budzika. Bardzo serdecznie dziękujemy także i za takie wstawiennictwo za redaktorkiem. A przyniósłby buty biegowe, a pobiegałby. No, przyniosłem wczoraj. No i no, padało wczoraj. O, padało. 17 po 5, zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. Najpierw przez kilka minut mówił wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Później polska delegacja ponad godzinę tłumaczyła unijnym ministrom do spraw europejskich istotę reformy wymiaru sprawiedliwości. Potem przyszedł czas na pytania państw członkowskich. W Luksemburgu zakończyło się wysłuchanie władz w Warszawie w sprawie praworządności. Koniec tłumaczenia się Polski w Luksemburgu. O tym dzisiejszy Dziennik. Rzeczpospolita o tym, że 200 tysięcy prowadzących działalność z przychodami do 5250 zł zaoszczędzi 1,5 miliarda złotych. Ułatwienia w prowadzeniu małych firm mają wejść w życie od przyszłego roku. Wszystko w rękach posłów, do których trafi projekt noweli ustawy w celu obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, a więc niższe składki dla małych firm, tak mówi Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ważna reforma, flagowa reforma, którą ogłoszono w czasie kwietniowej konwencji PiS, przewiduje wprowadzenie niższych składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Obecnie bez względu na wysokość przychodów muszą oni płacić taką samą składkę ZUS w wysokości 1232,16 zł miesięcznie. Po zmianach osoby prowadzące działalność w niewielkich rozmiarach będą mogły zapłacić mniej. Kluczowa do skorzystania z ulg będzie wysokość przychodów z takiej właśnie działalności. I o tym dziś więcej w Rzeczpospolitej. Jeszcze Puls Biznesu. O tym, że projekt ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w współwłasność został wczoraj oficjalnie przyjęty przez rząd. Projekt ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe to już oficjalna informacja, że został przyjęty przez rząd. Ustawa, która ma wiele miesięcy utknęła w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, wkrótce trafi do Sejmu, a zgodnie z nią od 1 stycznia przyszłego roku zniknie użytkowanie wieczyste gruntów, na którym stoją bloki i domy jednorodzinne. Grunty te, należące obecnie do Skarbu Państwa i samorządów, z mocy ustawy przejdą na własność mieszkańców. Wieczyste kończy żywot. O tym dzisiaj dzisiejszy Puls Biznesu. Trzy tematy z trzech tytułów, a więcej także ze świata sportu i mundialu w porannej audycji po godzinie 6. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. 20 minut po godzinie 5 w muzycznym kalendarzu. Tak, to już teraz, rzecz jasna, pamiętamy o urodzinach i składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy, że wokalistka i kompozytorka zespołu Sixpence None the Richer, Light Byram Nash, ma dziś swoje urodziny i święto i przypominamy jedno z najważniejszych, najbardziej znanych nagrań tego właśnie zespołu z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. To promocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Thank you. I tak to życie się plecze i tak to także w muzycznym kalendarzu wygląda. I daty urodzin, i rocznice śmierci. Tu akurat jest w trzecią rocznicę śmierci, którego to wspominamy. Chrisa Squire'a, brytyjskiego basisty grupy Yes, zmarł w 2015 roku. Ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, przypominając wybrane wydarzenia z 27 czerwca. W 1885 roku urodził się Zbigniew Pronaszko, malarz, rzeźbiarz, scenograf, profesor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zmarł w 1958 roku. 77 lat temu urodził się Krzysztof Kieślowski, reżyser filmowy, który zyskał międzynarodową sławę. Zmarł w 1996 roku. 51 lat temu w Londynie uruchomiono pierwszy na świecie bankomat. Rok 1967. W 1985 roku zamknięto Route 66, łączącą Chicago z Los Angeles. Przypomnijmy, została oficjalnie skreślona z listy autostrad krajowych w czerwcu 1985 roku, kiedy to została zastąpiona przez autostradę Interstate 40. Uznano wtedy, że istniejące jeszcze jej odcinki już nie odpowiadają wymogom nowoczesnych dróg międzystanowych. 27 lat temu jugosławiańska Armia Federalna rozpoczęła działania wojenne przeciwko Chorwacji i Słowenii. Był to początek wojny domowej w byłej Jugosławii, przypomnijmy, zakończonej proklamowaniem niepodległości państw, które tworzyły Jugosławię. W 1996 roku Polska i Litwa podpisały w Warszawie umowę o wolnym handlu. 17 lat temu odeszła Tove Jansson, fińska pisarka, malarka i ilustratorka książek. Autorka m.in. fantastycznej serii o muminkach. 13 lat temu zmarł Ray Holmes, brytyjski pilot wojskowy, który wsławił się brawurowym czynem, ratując pałac Buckingham przed zbombardowaniem przez niemiecką Luftwaffe, oczywiście w czasie II wojny światowej, rok 1940. A w muzycznym kalendarzu kolejna rocznica i wspomnienie artysty, który zmarł 27 czerwca. 7 lat temu odszedł poeta, satyryk, reżyser radiowy, muzyk, tłumacz poezji, m.in. Leonarda Cohena, przez wiele lat związany z programem trzecim Polskiego Radia. W siódmą rocznicę śmierci wspominamy Macieja Zębatego. W prosektorium najprzyjemniej jest nad ranem, gdy szarzeje za oknami pierwszy świt. W oświetleniu tym korzystnie wyglądają starsze panie, a i panom nie brakuje wtedy nic. Oczywiście, kiedy całkiem się rozjaśni, pewne braki wyjdą na jaw tu i tam. Lecz na razie, póki jeszcze wszystko widać mniej wyraźnie, triumfuje dumne piękno ludzkich ciał. W prosektorium najweselej jest nad ranem, później także tam wesoło, ale mniej. Świeży uśmiech opromienia tak poważne kiedyś twarze, a niektórzy szczerze szczerzą ząbki swe. Tylko jeden, ten co leży pierwszy z brzegu, nie uśmiecha się, bo głowy nie ma już, lecz udziela mu się nastrój wytwarzany przez kolegów w martwym ciele. Nadal mieszka zdrowy duch. W prosektorium najzabawniej jest nad ranem. Czasem spadnie coś ze stołu, czasem ktoś. Po czymś takim następuje ożywienie zrozumiałe, krótkotrwałe, bo dzień wstaje jak na złość. Jasny dzień ma swoje różne jasne strony, lecz ja jednak mimo wszystko twierdzę, że w prosektorium najprzyjemniej moim zdaniem jest nad ranem. Zresztą sami przekonacie o tym się. Prowadził Zgryz, był też jednym z prezenterów. Zapraszamy do Trójki we współpracy z Jackiem Janczarskim. Stworzył fantastyczne radiowe słuchowisko. Chodzi oczywiście o rodzinę Poszeprzyńskich, które stało się jedną ze sztandarowych audycji rozrywkowych. Tu tworzone, nadawane przez 25 lat. W siódmą rocznicę śmierci wspominamy Macieja Zębatego. Panie Macieju, bardzo raz jeszcze za wszystkie te fantastyczne odcinki, za całą twórczość dziękujemy. No i za ten dystans do siebie i za poczucie humoru. No cóż moglibyśmy zagrać innego, wspominając artystę, jak nie w prosektorium. Za 28:06, czas na prognozę pogody. No

budzikowe kalendarium muzyczne. I plan na rozpacz nie. Będziesz sam zastanawiał się, czy sobie nie strzelić łeb. Bo a jeśli nie, jak nie, to cyk, to baranik. Bo jeśli to nie jest grzech, będzie tak, jak chcesz. Ja poległem nie jeden raz. Gorszy dzień to najgorszy kac. Nie wyobrażasz tego sobie. Jak się wszystko pierniczy w głowie. Mimo tych nie najlepszych. Innym już staje się. O, a jeśli nie, jak nie, to cyk, to baranik. O, i jeśli to nie jest grzech, napij się, a będzie tak, jak I'm not afraid to die. koncertowo. To Strójki, autor tej muzyki do nagrania, Benno Tręba, z dzisiejszym jubiletem kończył 67 lat. Z najlepszymi życzeniami pan Stefan. A Maciej Zębaty z dżemem. Palce lizać. No i to nabiera nowego znaczenia. Chłodny, rześki poranek. Informacje od pana Grzegorza. Kozie Głowy koło Częstochowy. Tylko 5,5 stopnia. No oczywiście rześki poranek. Za kwadrans szósta. Przysłowie mądrość ludowa na dziś. Gdyna Władysława deszcze. Słota długo potrwa jeszcze. A dziś Władysława z najlepszymi życzeniami imieninowymi. Teraz już czas na kantry w budziku. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Diś znów dwa utwory, dlatego że krótsze. Co prawda starsze, bo z lat 70., ale za to energetyczne i myślę, że państwa postawią na nogi. Pierwsza piosenka to opowieść o skrzypku The Fiddleman, który daje popis. Red Steagall, aktor, poeta z Teksasu, także oczywiście wykonawca muzyki country, który działał na rodeo, jeździł na byku jako młody chłopak, potem połamany oczywiście przeszedł na muzykę i stał się wielkim kowbojem i poetą opisującym po prostu życie prawdziwych kowbojów. To jest artysta pełen. Można powiedzieć, że renesansowy w stylu teksaskim. Kiedyś posłuchał na rodeo Ribę McEntire, która jeździła jako zawodniczka wokół beczek i odkrył, że ona ma wspaniały głos. Pomógł w zrobieniu kariery tej właśnie artystce, a to jest obecnie super, super gwiazda muzyki country. Ale my posłuchamy kowboja Reda Steagalla w opowieści o skrzypku. Come rolling into Dallas in a big old double trailer diesel rig. And just as luck would have it, the driver let him down in front of this old honky where I picked. He had a worn out fiddle case he carried like a child. Tucked beneath his arms he walked in, strolled up to the bandstand and laid a dollar down. Then wondered if we'd mind if he set in. While he tuned up with a guitar, boys all turned around and looked at me. That was the way that he was dressed and looked. Everybody thought that he was some old bum that walked in off the street. Then when he drew that bow across them strings and made them cry, we knew he weren't no ordinary man. Then when he hit a breakdown by himself to warm it up, we knew he had a fiddler in our band. He played a good old country breakdown like you've never heard a breakdown played before. Then he made you feel like you were part of faded love and cheating heart and topped it off with Rose of San Antone. Then he played a verse of Uncle Pen, the crowd would roar and he'd play again. They bought him beer till he couldn't drink no more. We thought he'd wear his fingers off, cause the only time he'd ever stop was long enough to rosin up the bow. And he'd play. He'd play a good old country breakdown like you've never heard a breakdown played before. Then he made you feel like you're a part of faded love and cheating heart and topped it off with Rose of San Antone. Then he played a verse of Uncle Pen, the crowd would roar and he'd play again. They bought him beer, he couldn't drink no more. Then before we knew what he had done, he'd buttoned that old fiddle up and caught himself a ride on down the road. And he'd play. Szybce w roli głównej The Fiddleman Red Steagall. Last Eagle, Wesoła zabawa w Teksasie. Tak się bawią kowboje po ciężkiej pracy. Merle Haggard nauczył się grać na gitarze dopiero w więzieniu, gdzie przebywał. Zresztą wysłuchał tam także Johnny Cash'a, który, jak państwo wiedzą, nagrywał także piosenki dla tych właśnie, którzy pędzili tam lata. Otóż Merle Haggard nie umiał grać na skrzypkach, ale przecież potrafił się nauczyć. I Cyndi Walker napisała dla niego, jak gdyby, bo piosenka jest starsza oczywiście, wspaniałą kompozycję Cherokee Maiden. Opowieść o indiańskiej dziewczynie, która wzbudza zachwyt białych kowbojów i tak dalej, i tak dalej. Merle Haggard and the Strangers, czyli jego zespół, tak zagrali ten utwór western swingowy przed prezydentem Reaganem. Polecamy także jutrzejsze spotkanie z muzyką country w imieniu Korneliusza Pacuty. Za 7 minut będzie godzina 6. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Thing I've seen. szkoda, przymykamy tak delikatnie Hagar, ale otworzymy także jutro. Między innymi pani Monika z Głogowa wybiera się na przedpremierowy odsłuch nowego albumu Florence and the Machine. To już dziś w Teatrze Imka w Warszawie o 19:00. A premiera nowego albumu pojutrze z pewnością wielokrotnie po to właśnie wydawnictwo będziemy sięgać. Bardzo pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, dobrego dnia i do usłyszenia do jutra. Chcę spać.